Mit gondolsz te? Itt vagyok, mi van? Vissza még! Még kétszer, háromszor fordulok még. Thank you.

Fog. Ha? Nem azt mondtad összesen. Összeset mondtad, nem? Hát igen, az összeset hoztam. Összeset. Ennyi volt a dobozva. Hozzá sem érte. Hagyjad, akkor berakom az ikabanákat, hozom vele ki. Vagy úgy sem fér be szerintem, vagy belefér a másikba? Hát minek kell már is kimenne? Kitalálták. Mi majd találták volna ki? Mit érdek engem, hogy vetik, vagy nem vetik? Úgy sem hallja. Akkor rakjad ki. Megint figyeld a szarházi retrovolverinet. Mit figyeld őket? Eléggé nagyon meg vannak száradva. Sok ment le. Ez mag. Na megyek. Hozom mindjárt a kettőke van el. Thank you.